वीरा ने हैरानी से आर्या को देखा, जैसे कहना चाहती हो कि मैं इस हालत में इसे कहीं नहीं भेजना चाहती। लेकिन आर्या ने पलके झपका दी। वीरा ने शिवांगी से कहा, जाना चाहती हो? शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। वीरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। 2 साल में ये पहली बार था जब शिवांगी ने कहीं जाने के लिए हाँ कही हो, वरना तो वो कॉलेज भी जबरदस्ती जाती थी। आर्या ने कहा, मैं जाकर बाकी की पैकिंग करती हूँ और तुम भी इसका बैग पैक कर दो, कल सुबह जल्दी निकलेंगे। वीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी और आर्या कमरे से बाहर आ गई। लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर आई, वैसे ही शिवाय ने उसकी बाजू गुस्से से पकड़ी और उसे खींचता हुआ अपने कमरे में लेकर आया और फिर उसकी आंखों में देखकर हल्के गुस्से में बोला, छुई मुई, ये तुम क्या कर रही हो? आर्या ने हैरानी से शिवाय को देखकर कहा, क्या कर रही हो? शिवाय बोला, तुमने उस बच्ची को झूठा दिलासा क्यों दिया कि बैंगलोर में हमें अनिरुद्ध मिलेगा? आर्या बोली, तो क्या करती, वो कहीं नहीं जाना चाहती, किसी से बात नहीं करना चाहती, कॉलेज में भी उसकी हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। वो जब तक बाहर नहीं जाएगी, लोगों से नहीं मिलेगी, बातचीत नहीं करेगी, वो अपने दुख से बाहर कैसे आएगी? मैंने जो किया वो ठीक किया, हो सकता है आपकी नजरों में गलत हो, लेकिन मुझे गलत नहीं लगता। इतना कहकर आर्या फिर से बैग पैक करने लगी। शिवाय कुछ देर तक आर्या को गुस्से में देखता रहा। वहीं आर्या हल्की नम आंखों से बोली, मुझे ऐसे देखने से क्या होगा, मैं भी आपको ऐसे नहीं देख सकती। जब तक सब कुछ ठीक नहीं होगा, तब तक आप मुस्कुराएंगे नहीं, हंसेंगे नहीं, मेरे साथ मजाक नहीं करेंगे। मुझे शिवाय नहीं चाहिए, मुझे पहले वाला शिवाय चाहिए जो हंसता था, मुस्कुराता था और सबको हंसाता था। इतना कहकर आर्या अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पाई और बालकनी में चली गई, क्योंकि वो शिवाय के सामने कमजोर महसूस नहीं करना चाहती थी। शिवाय आर्या के पास गया, उसने आर्या को पीछे से गले लगा लिया और उसकी गर्दन को चूमता हुआ बोला, सॉरी, इन सब में मैं तुम्हें तो भूल ही जाता हूँ, लेकिन क्या करूँ, तितली का दुख देखा नहीं जाता। आर्या ने अपने आंसू पोंछे और पलटकर शिवाय को देखकर बोली, मुझसे भी उस बच्ची का दुख देखा नहीं जाता, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल मेरी जैसी है, लेकिन मुझे तो आपने संभाल लिया था और उसे संभालने वाला उसका कुछ पता नहीं। शिवाय ने आर्या को गले लगा लिया और अपनी पकड़ कसते हुए बोला, हे चुमुई, आई रियली लव यू, मैं ले जाऊंगा शिवांगी को, फिक्र मत करो, क्या पता तुम्हारी बात सही हो, हमें अनिरुद्ध बैंगलोर में ही मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ योग गरिमा के पास बैठा हुआ था और तभी नर्स आई और बोली, सर रात हो गई, अब आपको जाना चाहिए। युग ने गरिमा की आंखों में देखकर कहा, गरिमा सच कह रहा हूँ, अगर तुम ठीक नहीं हुई ना तो मैं अपनी हदें पार कर दूंगा, फिर मत बोलना। इतना कहकर उसने गरिमा के माथे को चूमा और वहां से चला गया। युग के जाते ही गरिमा की उंगलियों ने फिर से हरकत की। वहीं दूसरी तरफ अभिमान ने गाड़ी डैनी के अपार्टमेंट के बाहर रोकी। हालांकि वो संडे को आर्या के साथ वहां आने वाला था, फिर भी उसका मन नहीं लग रहा था। वो एक बार वीर को गोद में उठाना चाहता था, उसे बहुत सारा प्यार करना चाहता था और इसीलिए वो मेंशन जाने की बजाय डैनी के फ्लैट पर आ गया। अभिमान गाड़ी से उतरा और लिफ्ट से होता हुआ आराध्या के फ्लैट के बाहर आ गया। उसने बेल बजाई और पहले ही बेल में आराध्या ने दरवाजा खोल दिया। अभिमान आराध्या को देख रहा था, वो काफी कमजोर हो गई थी, चेहरे पर ग्लो नहीं था, सिर्फ उदासी थी और ये देखकर अभिमान के दिल में बहुत दर्द हो रहा था। वो धीरे से बोला, यहाँ तुम और वहाँ तितली मेरी जान ले रही हो। आराध्या ने रास्ता छोड़ दिया और बोली, अंदर आओ ना, बाहर खड़े रहकर बात करोगे। अभिमान अंदर आ गया, उसने देखा तो वीर बैठा हुआ था और उसके आसपास बहुत सारे टॉयज थे। अभिमान सीधा वीर के पास गया और उसने वीर को गोद में उठा लिया। वीर ने अपने पापा को देखा तो अपने छोटे छोटे हाथों से उसे मारना शुरू कर दिया। अभिमान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, उसने एक ही सेकंड में अपने बेटे के पूरे चेहरे को चूम लिया। ये सब देखकर आराध्या की आंखें गीली हो गई और तभी डैनी चश्मा ठीक करता हुआ कमरे से निकला। डैनी ने जैसे ही अभिमान को देखा तो बोला, अरे बेटा तुम कब आए? अभिमान बोला, पापा बस अभी आया, वीर को देखने का मन कर रहा था इसलिए आ गया। डैनी ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई, किचन में गया, एक ग्लास पानी लिया, उसमें पानी भरा और उसे लेकर वापस बेडरूम में चला गया। और ये देखकर अभिमान ने आराध्या को देखा तो आराध्या बोली, पापा और माँ की हालत यही है, थोड़ा बहुत वीर के साथ खेलते हैं तो उनका मन बहल जाता है, अब आप ही बताओ क्या मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं अपने मम्मी पापा की सेवा करूँ? अभिमान वीर को गोद में लेकर आराध्या के पास आया, उसने आराध्या के गाल पर आए हुए आंसुओं को साफ कर दिया और फिर आराध्या को एक ही हाथ से अपने सीने से लगाकर उसके बालों को चूम कर बोला, मैं कहा मना कर रहा हूँ, अब तो तुम्हारा वनवास मेरा वनवास, अब जब तुमसे प्यार कर लिया, तुमसे शादी कर ली, तुम्हारे साथ सुख दुख में साथ देने का वादा कर लिया, तो अभिमान पीछे नहीं हटेगा। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। थोड़ी देर बाद अभिमान डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था और उसकी गोद में वीर बैठा था। अभिमान खुद भी खा रहा था और अपने बेटे को भी खिला रहा था। वीर ने अपने सारे कपड़े खराब कर लिए थे, यहाँ तक कि अपने पापा की व्हाइट शर्ट भी पूरे तरीके से खराब कर दी थी। कोट भी खराब कर देता, लेकिन वो तो अभिमान ने निकाल दिया था। आराध्या ने पहले अभिमान और वीर को अच्छे से खाना खिला दिया। फिर वो बोली, आप थोड़ी देर वीर के पास रुके, मैं माँ पापा को खाना देकर आती हूँ। इतना कहकर आराध्या खाने की प्लेट लेकर बेडरूम में चली गई और थोड़ी देर में वापस आ गई और आकर अभिमान के पास बैठ गई। अभिमान ने आराध्या की आंखों में देखकर कहा, आराध्या मैं हूँ तुम्हारे साथ। आराध्या की आंखों में पानी आ गया। वो अभिमान को देखकर बोली, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? जब भैया थे तो माँ बाप नहीं थे, माँ बाप है तो भैया नहीं है। अभिमान बोला, अनिरुद्ध मिल जाएगा। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिलाई। फिर वो बोली, तितली कैसी है? अभिमान बोला, तुमसे ज्यादा हालत खराब है उस लड़की की, उसे देखकर ही मेरी आंखों में पानी आ जाता है, मैं नहीं देख सकता अपनी बहन को ऐसे। दूसरी तरफ सार्थक ऑफिस में काम कर रहा था, उसने भी शादी के बाद ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। ज्वाइन तो उसने पहले भी किया था, लेकिन पहले सीरियस होकर काम नहीं करता था, लेकिन अब अपने काम को लेकर काफी सीरियस हो गया था। और तभी उसका फोन रिंग हुआ। सार्थक ने फोन देखा और इरिटेटेड होता हुआ बोला, ये लड़की भी ना किसी भी टाइम फोन करती है। फिर उसने फोन रिसीव कर लिया और बोला, बोलो प्रिया, अब क्या प्रॉब्लम है? दूसरी तरफ से प्रिया की आवाज आई, सार्थक मुझे तुमसे मिलना है, तुम्हारे ऑफिस आना चाहती थी लेकिन बहुत ट्रैफिक है, इसीलिए मैंने गाड़ी जो तुम्हारे ऑफिस के पास रेस्टोरेंट है वहाँ घुमा ली। सार्थक बोला, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ कि जब तुम कहोगी मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा, मुझे काम करना है समझी, और ये वक्त बेवक्त मुझे फोन मत किया करो। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर से प्रिया का कॉल आया। सार्थक ने इस बार गुस्से में उठाते हुए कहा, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? प्रिया बोली, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्लीज एक बार मिल लो ना, तुम्हें कुछ बताना है प्लीज। सार्थक प्रिया से मिलना तो नहीं चाहता था, वो उसे बहुत इरिटेट करती थी, लेकिन मिस्टर भाटिया के साथ उनके ऑफिशियली रिलेशन काफी अच्छे थे, जिस वजह से वो सीधा सीधा प्रिया से लड़ाई भी नहीं कर सकता था। वो बोला, अच्छा ठीक है, सिद्धि के कॉलेज के पास जो रेस्टोरेंट है वहाँ मिलो। प्रिया बोली, क्यों, वहाँ क्यों मिलना? सार्थक ने कहा, उसका आज लास्ट पेपर है तो उसे पिकअप भी कर लूंगा। प्रिया बोली, वो क्या दूध पीती बच्ची है जिससे तुम पिकअप करने जाओगे? सार्थक बोला, तुम्हें मिलना है या नहीं? प्रिया बोली, ओके सॉरी, मैं उसी रेस्टोरेंट में तुम्हारा इंतजार करूंगी, जल्दी आना। इतना कहकर उसने कॉल कट किया। अगले एक घंटे में वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। सार्थक प्रिया को देख रहा था और प्रिया के हाथ में एक कोल्ड कॉफी थी। वो बोली, क्या बताऊं, निशान ने तो मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है, ना शादी के लिए हाँ कहता है और ना ही मुझे छोड़ता है, मेरा दिमाग पूरे तरीके से ब्लैंक हो चुका है, उसके लिए मैं शादी से भागी और उसे मेरी कदर ही नहीं है, और क्या ही बताऊं तुम्हें। सार्थक हैरानी से प्रिया को देख रहा था। वो मनी मन खुद से बोला, इसकी लाइफ में भसड़ मची हुई है और ये जब बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है तब मुझे सुनाने आ जाती है, फोन पर ऐसे बोलती है जैसे कितने जरूरी काम कर रही है। प्रिया की सारी बकवास सुनने के बाद सार्थक बोला, ये तुम्हारी जरूरी बात थी? प्रिया अगले ही पल आंखों में आंसू ले आई। वो बोली, हाँ जरूरी बात थी, तुम कैसे समझोगे, तुम नहीं समझ सकते। सार्थक बोला, मैं नहीं समझता तो कौन समझता है, उसे जाकर समझा लो, मेरा क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो। इतना कहकर वो उठ गया और प्रिया ने सार्थक का हाथ पकड़ लिया और उसे वापस से बिठाता हुआ बोला, सार्थक ऐसी बातें मत करो ना, तुम्हें अपने दिल की बात नहीं बताऊंगी तो किससे बताऊंगी, मैं बस ये कह रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, निशान से ब्रेकअप कर लूं क्या? सार्थक बोला, यार मैं कैसे बताऊं? प्रिया बोली, तो फिर किससे पूछूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सार्थक ने कहा, देखो मेरे पास और भी बहुत जरूरी काम है, मैं तुम्हारे साथ बैठकर ब्रेकअप की बातें नहीं कर सकता, हाथ जोड़कर कह रहा हूँ अपनी ये छोटी मोटी प्रॉब्लम किसी और को बताया करो, या फिर तुम एक काम क्यों नहीं करती, अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लो, तुम्हारा ध्यान बढ़ जाएगा तो तुम निशांत को कम अटेंशन दोगी और उसे कम अटेंशन दोगी तो उसे अपने आप ही अकल आ जाएगी। इतना कहकर सार्थक ने अपने सामने रखी हुई कॉफी की तरफ हाथ बढ़ाया और तभी प्रिया ने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, तुम लोग बहुत अच्छे हो, तुम्हें पता मैं अपने दिल की हर बात तुम्हें बेझिझक बता देती हूँ। सार्थक और प्रिया बात कर रहे थे, वहीं उसी रेस्टोरेंट में दूरी पर बैठी सिद्धि ये सब देख रही थी। उसके साथ उसकी एक फ्रेंड भी थी, आज उसका लास्ट एग्जाम था तो वो भी अपने फ्रेंड के साथ उसी रेस्टोरेंट में आ गई। उसने सार्थक और प्रिया को एक साथ देखा तो उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई। सिद्धि के कानों में फिर से कुछ आवाज गूंजने लगी, देखो यार वो भाग गई तो क्या करो, तुम मान जाओ ना, मम्मी किसी और से मेरी शादी कराएं, इससे अच्छा है तुमसे शादी कर लूं। तुम्हें अच्छे से जानता भी हूं। देखो तुम्हें मैं शादी में बांध कर नहीं रखूंगा, तुम आजाद हो, जो चाहे वो कर सकती हो। और तभी सिद्धि की फ्रेंड ने कहा, ए सिद्धि, देख तेरा हस्बैंड वहां उस लड़की के साथ बैठा है। सिद्धि अपने होश में आई और कुछ बोलती उससे पहले ही सिद्धि की एक फ्रेंड ने सार्थक को देखकर कहा, हाँ तेरा ही हस्बैंड है, लेकिन ये लड़की कौन है? सार्थक ने जैसे ही किसी लड़की की आवाज सुनी हल्का सा गर्दन घुमाकर सिद्धि और उसकी फ्रेंड को देखा। सार्थक ने अपनी कॉफी उठाई और प्रिया को देखकर बोला, सिद्धि मुझे यही मिल गई, मैं उसे लेकर घर जाता हूँ और तुम अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लो। निशांत को थोड़ा इग्नोर करोगी तो वो डेफिनेटली तुम्हारे प्यार को समझेगा। इतना कहकर सार्थक प्रिया की टेबल से उठकर सिद्धि की टेबल पर आ गया। सिद्धि की आंखें नम हो चुकी थी, उसने अपना चश्मा नहीं उतारा क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सार्थक उसकी आंखों में पानी देख ले। सार्थक बोला, ए चश्मिश, एग्जाम कैसा गया तेरा? सिद्धि ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और तभी सार्थक का फोन रिंग हुआ। वो फोन किसी और का नहीं, प्रिया का था। सार्थक ने हल्का सा पलटकर प्रिया को देखा तो प्रिया ने फोन उठाने का इशारा किया। क्या प्रिया हमेशा इन दोनों के बीच रहेगी?